พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเรามาประชุมกันในศาลาการเรียนนี้ก็เพื่อที่จะฝึกฝนจิตอันนี้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพราะจิตนี้ยังไม่ดีจิตนี้มันยังวอกแวกอยู่ยังวันไว้ไปเรื่องไปโดยเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกอยู่นี่นะสาเหตุที่จะต้องฝึกกันนั่นนะยังมีโลภยังมีโกรธยังมีหลงอยู่ถ้าใจยังสะสมกิเลสได้อยู่อย่างนี้นี่มันหาความสุขไม่ได้มีแต่ทุกข์การที่มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกก็เพราะมันมีกิเลสครอบงำจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายนี่แหละให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าหากว่าไม่มีกิเลสดังกล่าวมานี่ครอบงำจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายและสัตว์โลกทั้งหลายไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเช่นนี้จักไม่มีศาสนาเลยไม่ทราบว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาสอนคนให้ละชั่วทำดีไปทำไมในเมื่อมนุษย์ก็ดีกันหมดไม่เบียดเบียนกันแล้วก็มีชีวิตอยู่ยั่งยืนนานอย่างนี้นะไม่มีใครปรารถนาเป็นผู้เจ้าหรอกดังนั้นให้พากันเข้าใจความหมายของการนับถือพระพุทธศาสนานี่นะจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาขัดเกลากายวาจาใจของตนนี่แหละให้มันสะอาดปราศจากกิเลสปาปธรรมเรื่อยไปแต่ลำพังความรู้ของเราโดยตรงนั่นน่ะมันไม่มีความสามารถที่จะละกิเลสได้เราต้องได้น้อมรับเอาความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นมาใส่ตนเอามาใส่ใจของตัวเองไว้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าสันเลขะปฏิบัติหรือว่าสันเลขะธรรมแปลว่าทำขัดเกลากิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจเช่นอย่างธุดงควัตอย่างนี้นะวัดเกี่ยวกันกับการอยู่การกินวัดเกี่ยวกับการเจริญพระกรรมฐานอันนี้พระศาสดากระทรงแสดงเป็นข้อวัดไว้แต่ไม่ใช่เป็นวินัยเป็นไม่ใช่เป็นข้อบังคับแต่ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้สำหรับผู้ที่จะฝึกฝนตนขัดเกลากิเลสให้เบาบางออกไปจากกิจใจของตนก็จะได้สมาทานมั่นลงไปอย่างนี้แหละอย่างว่าสมาทานไปเยี่ยมป่าช้าเป็นวัดอย่างนี้นะนั่นแหละคนผู้รักสวยรักงามหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสอันสวยสดงดงามเช่นนี้จิตใจมันก็สงบลงไม่ได้นะมันมัวแต่เพ่งออกไปหารูปสวยๆงามๆดังนั้นถ้าหากว่าได้ไปเยี่ยมป่าช้าเข้าไปเห็นซากศพไปเห็นเตาเผา ข้าไปแล้วไปเพ่งพิจารณาดูซากศพที่ตายแล้วหมู่นั้นก็จะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะว่ารูปร่างกายของคนเรานี่เมื่อจิตวิญญาณถอนออกไปแล้วมันก็มีแต่เน่าเปื่อยผุพังส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วไม่มีอะไรที่น่ารักน่าชอบใจสักหน่อยเดียวอันที่น่ารักน่ายินดีอยู่นี่มันโดยอาศัยว่าดวงจิตนี้ยังอาศัยอยู่ในร่างนี้เท่านั้นเองดอกบุญกรรมยังหล่อเลี้ยงรักษาไว้ไม่ให้เน่าไม่ให้เปื่อยไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งไปทั่วเพียงเท่านั้นเองเนี่ยมันจึงพอดูกันได้พอสังคมกันได้นี่ถ้าหากว่าโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรหากได้ไปเยี่ยมป่าช้าบ่อยๆเข้าของคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละจิตใจมันก็มาผูกพันอยู่นี่ด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เท่าเหตุที่มันไม่รู้เท่าก็เพราะไม่ได้เพ่งพิจารณามันตกเป็นธาตุแห่งตัณหาตกเป็นธาตุแห่งความรักความใคร่สาเหตุที่มันไม่ได้พิจารณานั่นน่ะไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชกิเลสตัวเดียวกันแหละคฤหัสถ์นี่ก็เป็นผู้มักมากในกามแล้วก็ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้กับสามีหรือกับภรรยาของคนอื่นนี่คนไม่มีสันเลขะปฏิบัติไม่พยายามขัดเกลากิเลสอันมันหนาแน่นอยู่ในใจนั้นให้เบาบางออกไปเลยมันก็เป็นเหตุให้ทำบาปได้เป็นนักบวชก็ล่วงวินัยอันร้ายแรงเป็นคฤหัสถ์ก็ล่วงศีลเป็นอย่างนั้นกิเลสต่างๆเหล่านี้เมื่อสะสมมันไว้มากๆเข้าไปแล้วมันทำให้เป็นเหตุให้ได้ทำบาปพูดง่ายๆแล้วไหมพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยพระองค์สงสารสัตว์โลกไม่อยากให้สัตว์โลกทำบาปทำกรรมอันชั่วร้ายจึงได้ทรงแสดงข้อวัดปฏิบัติไว้ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเธอเอาเป็นแนวทางปฏิบัติไปแต่คนส่วนมากมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาแล้วมันจึงไม่สามารถที่จะน้อมรับเอาข้อปฏิบัติเหล่านี้ไปปฏิบัติตามเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่ารักกิเลสมากกว่ารักตัวเองคำนี้นะลองพิสูจน์ดูนั่นไงถ้าคนเราเนี่ยรักตัวเองยิ่งกว่ากิเลสแล้วก็ต้องรับเอาข้อปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพื่อทำละจิตที่มัวหมองด้วยกิเลสบาปธรรมนี้ให้เบาบางออกไปแล้วตนจะได้มีอิสระเสรีอยู่ในตนของตนจะไม่ได้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาน ั่นแหละจึงชื่อว่าผู้รักตนโดยแท้จริงรู้ว่าตนนั้นน่ะถูกจำจองอยู่ทุกวันนี้น่ะเครื่องจำจองนี่มันเหนียวแน่นเหลือเกินนะไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชบวชเข้ามาแล้วถ้าไม่ตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติ เล่นเล่นลอยลอยอยู่เฉยเฉยอย่างนี้นะมันก็ถูกกิเลสตัณหามันร้อยรัดเอานั่นแหละก็เห็นแต่แก่รับแก่นอนไปอย่างนั้นนะกิเลสตัณหามันไม่ต้องการอย่างให้คนลุกขึ้นทำความเพียรหรอกให้มันชอบหลับชอบนอนชอบอยู่ชอบกินชอบสนุกสนานไปอย่างนั้นสายของกิเลสตัณหาน่ะนั่นคือสายของธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นทรงสอนให้คนหมั่นคนขยันตื่นเด็กลุกเช้า ทำความเพียรชำระกายวาจาใจของตนให้มันสะอาดสะอ้านอย่าไปชำระตั้งแต่น้ำเท่านั้นกายวาจานี่นะต้องชำระด้วยศีลโดยข้อปฏิบัติเป็นผู้สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ด้วยดีอย่าไปเจตนาล่วงศีลที่ตนสมาทานมาแล้วเอาศีลนี่แหละล้างความประพฤติทางกายให้มันบริสุทธิ์เข้าไปเอาศีลล้างความประพฤติทางวาจาหมายความว่าปกติคนผู้ไม่สมาทานศีลเนี่ยก็เมื่อเจอบาปก็ทำบาปเข้าไปได้พูดในเรื่องที่เป็นบาปเป็นกรรมได้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่พบก็ไม่ทำทำบาปนั่นแหละถ้าพบเข้าแล้วทนไม่ไหวทำนี่ธรรมดาคนสามัญทั่วไปเป็นอยู่อย่างนี้ทีนี้เมื่อมองเห็นว่าตนนั้นมันสะสมบาปไว้มัวหมองเต็มทีแล้วตนสะสมสิ่งที่มีพิษเข้าไว้ในตนรู้อย่างนี้แล้วทำอย่างไรจึงจะคลายพิษเหล่านี้ออกจากตนได้ก็สมาทานมั่นในศีลเมื่อสมาทานมั่นในศีลแล้วก็เคารพศีลจริงๆแบบนี้ไม่ยอมล่วงเกินตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆอย่างนั่นแหละอันจึงเรียกว่าเอาศีลนั่นมาล้างกายวาจานี่ให้สะอาดสะอ้านได้เอาสมาธินั่นมาล้างดวงจิตนี่ที่มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยต่างๆที่มันหลงไหลไปด้วยอำนาจแห่งความรักความชังอยู่อย่างนี้ที่มันชอบกับความหลับความนอนเมื่อนี้เราต้องเอาสมาธินี่แหละมาล้างมันเมื่อฝึกใจให้มันตั้งมั่นลงไปแล้วไอ้กิเลสเหล่านี้มันก็ย่อมระงับลงถ้าหากว่าใจไม่ตั้งมั่นแล้วกิเลสเหล่านี้มันไม่สงบลงได้มันเป็นอย่างนั้นเช่นเพ่งอสุภกรรมฐานเข้าไปอสุภนิมิตบางเกิดขึ้นแล้วจิตเกิดเบื่อหน่ายในรูปกายอันนี้เข้าไปมันก็คลายความรักออกเมื่อความรักมันถอนออกไปจิตก็สงบลงนี่ถ้าหากว่าจิตผู้ใดถูกความรักมันครอบงำเนี่ยถ้าอสุภกรรมฐานปรากฏในใจแล้วความรักมันก็สงบลงใจก็สงบลงไปพร้อมกันแหละกับความรักที่มันสงบลงอ่ะเป็นอย่างนั้นผู้ใดเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตที่ได้สัตว์เป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่เสมออย่างจนชินจนติดนิสัยว่าเมื่อเผลอความโกรธมันเกิดขึ้นในใจเช่นนี้รู้ตัวแล้วก็รีบเจริญเมตตาธรรมนี้ให้เกิดขึ้นในใจได้ทันทีเพราะว่าตนเคยเจริญเมตตามาจนชินใจแล้วอย่างนี้นะพอนึกถึงเมตตาเวลาใดเมตตาธรรมก็เกิดขึ้นมาทันทีเลย เมื่อเมตตาเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันก็ระงับลงจิตใจก็สงบลงไปเช่นเดียวกันนี่นั่นแหละได้เรียกว่าเอาเมตตาธรรมเนี่ยมาล้างความโกรธความพยาบาทความผูกโกรธไว้ในใจเนี่ยให้เบาบางออกไปไม่มีคุณธรรมอย่างอื่นนะที่จะมาล้างความโกรธความพยาบาทนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจไม่มีต้องมีเมตตานี่เมตตาหนึ่งกับสัจจะนั่นเนี่ยสัจจะความจริงใจเมื่อตนได้สมาทานศีลแล้วก็ไม่ยอมล่วงศีลนั้นเด็ดขาดเลยตายเป็นตายอย่างนี้นะนั่นแหละอันนี้อันหนึ่งจะทำสกัดกั้นความโกรธไม่ให้รุนแรงขึ้นในใจเมตตาธรรมนี่เป็นการขัดเกลาดวงจิตที่ถูกความโกรธมันครอบงำอยู่มันหุ้มห่ออยู่ให้ค่อยเบาบางไปเรื่อยๆดวงจิตนี่ก็สะอาดไปเรื่อยๆเมื่อความโกรธความพยาบาทมันเบาบางลงเอาความขยันหมั่นเพียรนี่เข้ามาลบล้างความขี้เกียจขี้คร้านง่วงเหงาหาวนอนตั้งความเพียรลงไว้ในใจตั้งความอดความทนลงไม่ปล่อยใจปล่อยกายให้อ่อนแอไปตามความขี้เกียจขี้คร้านความง่วงเหงาหาวนอนโมเนียตั้งความขยันหมั่นเพียรขึ้นในใจหมายความว่าอย่างนั้นทำความพอใจในการงานในหน้าที่ที่ตนจะพึ่งทำไม่เบื่อหน่ายต่อหน้าที่การงานต่อข้อปฏิบัติเช่นตื่นดึกลุกเช้าไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำอย่างนี้นะนี่มันก็เป็นสันเลขาปฏิบัติอันหนึ่งเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้ค่อยเบาบางไปทีละน้อยละน้อยการไหว้พระสวดมนต์การนั่งสมาธิภาวนารวมหมู่สามัคคีกันอันนี้มันก็เป็นกำลังใจอันหนึ่งทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นถ้านั่งภาวนาแต่ลำพังตัวเองสู้ความง่วงเหงาไม่ไหวสู้ความขี้เกียจขี้คร้านไม่ไหวอะไรแบบนี้นะนั่นแหละเราจึงต้องมานั่งรวมเป็นหมู่กันเพื่อฝึกนิสัยใจคอให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรไปตามกันผู้ใดเคยเกียจคร้านอ่อนแอมาเห็นคนอื่นเข้มแข็งกลัวตนเข้าไปตนก็จะได้เอาอย่างติดนิสัยไปอุปนิสัยวาสนาเนี่ยสำคัญนะให้พึงเข้าใจผู้ใดฝึกตนไปอย่างไรมันก็ชอบเป็นไปอย่างนั้นแหละฝึกตนให้เป็นคนเกียจคร้านเห็นแก่หลับแก่นอนอย่างนี้มันก็จะเป็นนิสัยติดตามไปอยู่นั่นแหละถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมคนมักหลับมักนอนกรรมมันก็แต่งให้เพราะงูเหลือมนี่มันมักนอนนอนตั้งหลายวันทีเดียวถ้าลงได้นอนแล้วนั่นเนี่ยถ้าเมื่อมีสัตว์อะไรวิ่งมาผ่านเข้าไปอย่างนี้มันถึงตื่นก็รัดตัวสัตว์นั้นเข้าไปกินเป็นอาหารพอกินอิ่มแล้วก็นอนเหยียดยาวอยู่นั่นแหละอันพอสัตว์มันเซ่อซ่ามันวิ่งไปผ่านมันเข้ามันก็รัดตัวเอาแล้วก็กินอย่างนั้นงูเหลือมอันนี้คนเราก็เหมือนกันแหละคนเกียจคร้านเห็นแต่แก่หลับแก่นอน แล้ววันนี้การงานไม่ค่อยจะทำมันก็คิดไปลักไปขี้ไปปล้นเอาคนอื่นนั้นของเอาสมบัติของคนอื่นนั้นมาบริโภคใช้สอยมันเป็นอย่างนั้นเห็นคนอื่นเขาทำไว้ดิบดีแล้วอย่างนี้เห็นว่ามันไปช่วยเอามาได้ง่ายๆเอาถ้าเป็นข้าวก็ช่วยเอามาหุงต้มกินทันทีเลยอย่างนี้นะไม่ต้องไถไม่ต้องคาดไม่ต้องหว่านต้องปักต้องดำอะไรอะไรก็ตามแหละนี่ขึ้นชื่อว่าคนเกียจคร้านแล้วส่วนมากมันก็กลายไปเป็นโจรขโมยถ้าเป็นโจรเป็นขโมยขยันดีเพราะว่าถ้าไม่ขยันก็จะไปลักไปขี้ปล้นเขาก็ไม่ได้อันนี้เราต้องพากันพิจารณาให้ดีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นสันเลขาปฏิบัติจริงๆเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจความเป็นผู้เจริญอนาปานสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้มันก็เป็นเครื่องขัดเกลาอุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์กิเลสกองนี้มันทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่สงบตั้งมั่นเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ได้ถ้าหากว่าผู้ใดเมื่อจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วไม่มานั่งสงบจิตเพ่งลมหายใจเข้าออกอยู่นี่จิตนี่มันจะไม่ยอมหยุดนิ่งเลยจะไปเจริญกรรมฐานอื่นๆไม่มีทางยิ่งพุ่งไปใหญ่เลยดังนั้นทุกคนจำเอาไว้ในคราวใดถ้าหากว่าจิตของตนมันพุ่งซ่านเลื่อนลอยแล้วอย่างนี้อย่าไปเจริญกรรมฐานอย่างอื่นให้มานั่งสมาธิเอาไว้แล้วตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นไม่นานเดียวก็จิตสงบลงได้นี่เลยธรรมะเครื่องขัดเกากิเลสนะพิจารณาให้ดีอย่าเพียงแต่จำลวกๆไปได้เฉยๆแล้วไม่ได้น้อมเข้ามาพิจารณาไม่ได้ลงมือปฏิบัติตามเช่นนี้กิเลสมันก็ไม่เบาบางออกไปได้เรื่องของเรื่องนะบุคคลผู้ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องกำจัดความลังเลสงสัยในวิชาการนั้นๆได้ดีโดยเฉพาะในทางธรรมนี่แหละการที่บุคคลมาสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องสวรรค์เรื่องโลกหน้าเรื่องนรกอะไรหมู่นี้นะนี่ถ้าหากว่าไม่ศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้หรือว่าไม่ท่องบนจดจำเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะคลายความสงสัยเสียได้หรือไม่ฉะนั้นก็ไต่ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายในเรื่องที่ตนข้องใจโดยเฉพาะท่านผู้รู้ทั้งหลายจะได้ชี้แจงเหตุผลต่างๆให้ฟังให้จนหายสงสัยนี่ก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสคือความสงสัยลังเลในใจให้เบาบางออกไปได้นี่กิเลสอันนี้เป็นกิเลสชั้นกลางเป็นกิเลสอย่างกลางนี่พระองค์เจ้าก็ทรงแสดงธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติสำหรับขัดเกลากิเลสประเภทนี้ออกไปเป็นอย่างๆดังกล่าวมานี่ผู้ไม่ศึกษาเราเรียนจดจำ หรือผู้ไม่ได้สดับตรับฟังฉะไหนแล้วจะเข้าใจธรรมะเอามาขัดเกลาจริตนิสัยอันนี้ให้กิเลสมันเบาบางออกไปได้เล่านั่นแหละบางคนศึกษารู้แล้วมันก็ไม่ลงมือปฏิบัติเมาแต่ขี้เกียจขี้คลานอย่างนี้นะแล้วกิเลสมันจะเบาบางออกจากจิตใจได้อย่างไรอ่ะเหมือนอย่างคนป่วยโรคภัยเบียดเบียนร่างกายอย่างนี้แหละหมอจัดยามาให้รับประทานแล้วแต่ต้นเบื่อรสยามันขมบ้างมันเฟื่อนบ้างอะไรหมดนั่นเนี่ยไม่อยากรับประทานเอาตั้งไว้เฉยๆยานั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อคนป่วยโรคก็ไม่หายมันก็เช่นเดียวกันนั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังแล้วเรียนจำเอามาแล้วไม่ลงมือปฏิบัติตามกิเลสมันก็ไม่เบาบางออกไปจากจิตใจก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจปริยัติปฏิบัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจจะครองให้ร่วงลูกกรองโดยตรงนั่นแหละให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้โดยตรงเลยปริยัติกับปฏิบัตินี่เป็นคู่กันไปดังนั้นทุกคนได้พึ่งพากันเข้าใจไว้ถ้าผู้ใดยังไม่สนใจที่จะปฏิบัติขัดเกลานิสัยใจคอที่กิเลสหุ้มห่ออยู่อย่างว่านี่แล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะเที่ยวตายเที่ยวเกิดทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพก็อยู่อย่างนี้แหละถ้าหากว่าไม่ยินดีพอใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอะไรอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติทั้งนั้นเลยให้พากันเข้าใจเริ่มแต่ความเป็นอยู่ที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องมีต้องจัดต้องทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหมู่นี้นะไม่ใช่อยู่อย่างสกปรกโสมมอันนั้นเรียกว่าจะว่าเขาจะว่าเป็นพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีก็ถูกต้องเรียกว่าเป็นคนที่ล้าหลังไม่มีความรู้ความฉลาดที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้อยู่กันอย่างไม่มีระเบียบอย่างนี้สิ่งของต่างๆทิ้งเกะกะไว้ทั่วเศษอาหารเศษอะไรต่ออะไรก็ทิ้งเกินกาดไปไม่จัดเก็บให้เป็นที่เป็นทางไม่ชำระให้สะอาดหมู่เนี้ยผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็ทิ้งเกะกะไว้ทั่วเอาใส่เข้าไปแล้วเหงื่อใครติดก็กังเหม็นฟุ้งก็ไม่ซักไม่ฟอกมันเน่ามันเหม็นก็ดมเหม็นไปอย่างนั้นเลยคนขี้คลานนะอันหมู่นี้นะไม่ใช่เป็นอาริยชนนะเป็นอนาริยชนเป็นบุคคลผู้เสื่อมเป็นบุคคลผู้ไม่เจริญคำว่าอนาริยชนนะเป็นอย่างนั้นอริยชนนี่หมายความว่าเป็นบุคคลผู้ชอบความเจริญชอบความเป็นผู้มีระเบียบชอบความก้าวหน้าไม่ชอบถอยหลังถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็มุ่งหน้าที่จะปฏิบัติขัดเกลาราคะโทสะโมหานี้ให้มันหมดไปสิ้นไปจากกิตตสันดานจริง ถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนให้กิเลสมันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเช่นเดียวมันก็อาจจะห่างหรือถี่กว่ากันเท่านั้นแหละนักบวชนี่นับว่ามีโอกาสได้ทำความเพียรเต็มที่เพราะไม่ได้คลุกคลีอยู่ด้วยครอบครัวตัวเรือนพูดง่ายๆว่าไม่คลุกคลีอยู่ด้วยลูกด้วยเมียด้วยผัวด้วยใครต่อใครเนี่ยอันครอบครัวนี่มันมีวุ่นอยู่อย่างนั้นหาความสงบได้ยากเลยเพราะมันหลายคนอยู่รวมกันเรือนหลังเล็กๆแค่นี้อยู่กันตั้ง 4-5 คนอย่างนี้มันก็หาความสงบไม่ได้เลยผู้สนใจอยากจะไหว้พระภาวนาก็ไหว้ไม่ค่อยจะได้มันอึงคะนึงกันไปนี่แหละเป็นนักบวชนี่อย่างนี้นี่โดยเฉพาะพวกอรัญวาสีพวกอยู่ในป่าแล้วก็จัดระเบียบให้อยู่ผู้เดียวหรืออย่างน้อยก็สองเช่นนี้มันมีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรได้เต็มที่สงบสงัดแต่แล้วผู้เป็นนักบวชมาอยู่ที่เช่นนี้แล้วประมาทก็ยิ่งเป็นความเศร้าหมองใหญ่ไม่ทำความเพียรเห็นแต่แก่หลับแก่นอนเห็นแต่แก่สนุกสนานอย่างนี้นะยิ่งมัวหมองใหญ่นั่นเนี่ยถ้าหากว่าตั้งอกตั้งใจทำความเพียรลงไปจริงๆไม่เห็นแก่รับแก่นอนเป็นผู้ตั้งความมั่นความขยันลงในใจอยู่อย่างมีระเบียบให้สะอาดทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกหมายคือว่าสถานที่อยู่ที่อาศัยอะไรต่ออะไรก็ให้สะอาดสะอ้านไม่รกรุงรังนี่เรียกว่าสะอาดภายนอกสะอาดภายในกายวาจาใจก็สำรวมด้วยดีสำรวมด้วยศีลสำรวมกายวาจาด้วยศีลสำรวมใจด้วยสมาธิสำรวมปัญญาด้วยการคิดด้วยการพิจารณาเหตุผลต่างๆพิจารณาค้นหาความจริงของชีวิตสำรวมสมาธิก็พยายามเพ่งจิตให้สงบให้นิวรณธรรมมันระงับออกไปจากดวงจิตนี้ก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นอารยชนแปลว่าบุคคลผู้ที่พยายามพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆคนเรานี่พูดกันสั้นๆว่าถ้าไม่เพียรพยายามละกิเลสออกจากกายวาจาใจนี้แล้วไม่มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปเบื้องหน้าไม่มีมีแต่จะเสื่อมลงไปจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามเจริญไปไม่ได้ชีวิตนะนั่นนะอย่างผู้ที่เป็นคฤหัสถ์อย่างนี้นะเมื่อไม่มีข้อวัดปฏิบัติไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจความเจริญด้วยโภคะสมบัตินั้นจะมีไม่ได้ความเจริญด้วยเกียรติยศชื่อเสียงอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้คนไม่มีข้อวัดปฏิบัติไม่มีระเบียบอยู่กันอย่างเขาเรียกว่าคนอยู่ป่าอยู่เขาเนาะอย่างนี้มันก็ไม่มีนะเกียรติยศชื่อเสียงคนผู้ที่เขาเจริญนะด้วยลาภยศสรรเสริญต่างๆนะเขามีระเบียบเรื่องมันนะบ้านอาคารบ้านช่องอย่างนี้ก็อยู่กันอย่างสะอาดสะอ้านไม่อยู่กันอย่างสกปรกโสมมที่อยู่ที่กินโรงครัวอย่างนี้นะก็ต้องรักษาให้สะอาดสะอ้านไม่ให้สกปรกไม่ให้มีกลิ่นเหม็นไม่ทิ้งเศษอาหารให้เกลื่อนกลาดไปทั่วส ่งกลิ่นเหม็นรอบโรงครัวอะไรหมดนี่นี่คนชั้นผู้ดีเขาไม่ทำกันนะอย่างนี้เลยเหตุนั้นเขาถึงได้เจริญจึงได้เกิดในถิ่นฐานที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาเกิดในโลกนี้ก็ดีไอ้คนที่ชอบสกปรกโสมมชอบไม่มีระเบียบอยู่กันอย่างไม่มีระเบียบอย่างนี้นี่กรรมมันก็ทัดให้ไปเกิดกับคนป่าคนดอยไปเกิดในถิ่นที่ไม่เจริญไม่มีระเบียบเพราะมันชอบอย่างนั้นนี่กรรมมันก็ทัดให้ไปเกิดอย่างนั้นแหละอยู่อย่างสกปรกโสมมกินอย่างสกปรกทำความสะอาดให้แก่ตัวเองก็ไม่เป็นอย่างนี้มันควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจนี่แหละคำว่าสันเลขะปฏิบัติสันเลขะธรรมให้พึ่งเข้าใจแปลว่าธรรมอันเป็นเครื่องขัดเกลากายวาจาใจให้สะอาดหมดจดด้วยดีเมื่อกี้เลยตัณหาเรานี่มันเบาบางออกไปจากจิตใจได้เท่าไรผู้นั้นก็มีความสุขความสบายใจจิตใจก็มีอิสระเสรีไม่ถูกกิเลสมันเผาเอาไม่ถูกกิเลสมันบังคับให้ทำความชั่วนี่ไอ้ที่ว่าจิตใจไม่มีอิสระเสรีนั่นก็หมายความว่าปล่อยให้กิเลสมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจแล้วกิเลสนั่นมันบังคับให้ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาเช่นมันบังคับให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตายกิเลสมันบังคับไปลักไปฉวยเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือว่าให้จี้ให้ปล้นข้าเจ้าเอาของหมู่นี้แหละเอากิเลสความรักความใคร่มันบังคับให้ไปเล่นชู้กับเมียของคนอื่นกับผัวของคนอื่นหมู่นี้กิเลสมันบังคับให้ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้ล้วนแต่บาปทั้งนั้นเลยบาปทางกายอันนี้นะเอากิเลสอีกชนิดหนึ่งมันบังคับให้ชอบพูดเท็จพูดหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนกิเลสบางอย่างมันบังคับให้ชอบพูดส่อเสียดยุโยงคนอื่นให้แตกร้าวสามัคคีกันกิเลสบางอย่างมันชอบบังคับให้คนเรานั้นพูดคำหยาบโลนต่อผู้อื่นพูดถึงโคตรพ่อโคตรแม่ด่ากันไปพูดถึงใช้คำพูดว่าไอ้ม้าไอ้เปรตไอ้แมวไออะไรต่ออะไรเนี่ยคำใดที่เป็นคำหยาบโลนต่างๆก็ชอบพูดอย่างนี้เลยกิเลสบางอย่างมันชอบให้คนเราพูดเพ้อเจ้อเลวไหลพูดเล่นๆหัวหัวไปไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีเหตุผลอะไรชอบพูดลอยๆไปนั่นแหละพูดสนุกสนานไปเรื่องที่พูดนั้นหาเป็นประโยชน์น้อยหนึ่งก็ไม่มีเมื่อเนี่ยสันนิษฐานดูคนเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไปรู้อำนาจแก่ตัณหาแก่กิเลสดังกล่าวมานี้แล้วกิเลสเหล่านี้มันก็บังคับให้คนเราทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็บังคับให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบไปแบบนี้เห็นว่าทำบาปไม่ได้บาปบาปมันไม่ได้ตัดตามสนองให้แก่บุคคลผู้กระทำมันไปได้รับทุกข์มันน่ะทำบุญไม่ได้บุญเห็นไปว่า บุญที่บุคคลทำนี่นะมันจะไม่อำนวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทำบุญนั่นกิเลสโมหะเมื่อปล่อยมันครอบงำจิตใจมากๆแล้วมันจะให้เกิดความเห็นผิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ทำบุญแล้ววันนี้ก็ไม่ละบาปแล้วเจอบาปก็ทำบาปเข้าไปเรื่อยแล้วเรื่องบุญแล้วก็หันหลังให้พอมันเห็นว่าทำไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรนี่นี่แหละคำว่าจิตไม่มีอิสระเสรีในตัวเองตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วกิเลสมันก็บังคับให้ทำบาปทำกรรมหนาแน่นเข้าไปเรื่อยตายแล้วก็ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่นั่นภูมิใดภูมิหนึ่งถ้าบาปมากอย่างนี้บาปหนักก็ไปตกนรกถ้าบาปเบากว่านั้นก็ไปเป็นเปรตถ้าเบากว่านั้นลงมาก็เป็นอสุรกายถ้าเบากว่านั้นก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่แหละความชั่วนะมันให้ผลเป็นทุกข์ตามลำดับของความชั่วที่ทำหนักหรือเบา อันนี้ไม่มีใครสร้างไว้อันสถานที่ทนทุกข์ทรมานของบุคคลผู้ทำชั่วนี่กรรมชั่วของบุคคลเราที่ทำนี่แหละหากตกแต่งให้ไม่ใช่อื่นไกลอะไรไม่ใช่ใครไปสร้างไว้ให้ใครเพราะฉะนั้นทุกคนให้พิจารณาให้มันเห็นว่าตนนั้นมีอิสระเสรีจากกิเลสปาปธรรมเหล่านี้แล้วหรือยังอันนี้เนี่ยมันหน้าที่ของแต่ละบุคคลจะต้องพิจารณาเอาเมื่อเห็นว่าตนนั้นยังไม่มีอิสระเสรีจากกิเลสปาปธรรมเหล่านี้นะนั่นแหละก็ต้องตั้งความเพียรลงตั้งสันเลขาธรรมน้อมเอาธรรมะเหล่านี้ความประดับกายวาจาใจของตนเข้าไปอย่าเพียงแต่สักว่าเรียนรู้จำไว้ได้เฉยๆหรือว่าได้ยินได้ฟังมาเฉยๆแล้วไม่น้อมเอาธรรมะนี้เข้ามาสู่กายวาจาใจของตนกิเลสตัณหาบาปประธรรมต่างๆอันที่ตนลุ่มหลงสร้างเอามันมาแต่อเนกชาตินี่มันก็จะไม่ได้ถอนออกไปจากจิตใจนี้เลยมันก็จะก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองอยู่อย่างนี้แหละเรื่อยไปอันนี้น่าคิดนะคิดดูให้ดีถ้าหากว่ามันไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ครอบงำสัตว์โลกทั้งหลายดังกล่าวมานี่ผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีนี่โดยเหตุผลนะคิดให้มันเห็นเหตุที่จะมีผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกนั้นก็เพราะท่านผู้เช่นนั้นนะได้มองเห็นจากโลกทั้งหลายนั้นไม่มีปัญญาที่จะมากำจัดกิเลสปาปธรรมหรือระงับทุกข์ทางใจนี้ได้เลยไม่มีปัญญาที่จะมาระงับกิเลสปาปธรรมและกองทุกข์พอกระกายวาจาใจอันนี้ได้ด้วยตนเองถ้าต้องได้ฟังจากผู้อื่นต้องได้เห็นตัวอย่างจากผู้อื่นก่อนแล้วถึงจะละชั่วทำดีได้ท่านผู้มีปัญญามากนั้นท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วทำบุญกุศลลงไปแล้วจึงได้ตั้งปณิธานปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่พระนิพพานที่ล่วงมาแล้วนั้นมากกว่าเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทะเลพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะไม่ใช่น้อยนะโอ้มันก็เป็นความจริงแหละเพราะว่าอาศัยเวลานานเข้าว่านี่คิดทบทวนย้อนหลังคืนไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้เลยนั่นแหละ พระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกแล้วทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกให้ลงมือปฏิบัติตามผู้ใดอินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วก็บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษหมดอายุสังขารแล้วก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานจะเป็นนั้นว่าพ้นทุกข์พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากความทุกข์โศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆไปได้ผู้ใดยังมัวเมาประมาทอยู่มากไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็ตกเป็นทาสของกิเลสบาปธรรมกิเลสบาปธรรมมันก็ฉุดคล้าไปสู่ทุกขติภูมิมีนรกเป็นต้นดังกล่าวมานั่นพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ทนทุกข์ทรมานอยู่จากความเป็นคนนี่ก็ไม่น้อยอ้าวก็เกิดเป็นคนมาแล้วบังเอิญได้ไปคบกับคนพาลคนชั่วเข้าไปก็ไปทำบาปทำกรรมเข้าไปอีกตายแล้วก็ไปไม่อยู่ในนรกอบายภูมิอีกต่อไปพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ทนทุกข์ทรมานไปอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะได้พบกับนักปราชญ์บัณฑิตคือว่าได้พบกับพระโพธิสัตว์ก็ว่าได้เพราะว่าเมื่อสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก็มีพระโพธิสัตว์นั่นแหละท่านเกิดขึ้นมาในโลกเช่นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชอย่างนี้นะมีบุญญาณุภาพมากสามารถพูดโน้มน้าวจิตใจคนให้ละชั่วทำดีตามได้เพราะพระองค์เพียบพร้อมด้วยพระรูปพระโฉมพระวาจาก็ไพเราะอ่อนหวานอย่างนั้นแล้วเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ผู้ใดได้เกิดร่วมในสมัยที่มีพระเจ้าจักรพรรดิราชบังเกิดผู้นั้นแล้วก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลได้สร้างบารมีตามพระเจ้าจักรพรรดิราชนั้นไปหรือว่าไปพบพระโพธิสัตว์ซึ่งไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิราชก็ตามเช่นเป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิตรราชครองธรรมสงฆ์อนาประชาราชดรให้อยู่เย็นเป็นสุขชักชวนให้ทำบุญให้ละบาปหมู่นี้แหละก็ได้ละบาปบำเพ็ญบุญตามแต่ถ้าผู้ใดเกิดมาได้พบนักปราชญ์บัณฑิตอย่างนี้ได้เลื่อมใสนับถือนักปราชญ์ได้ละชั่วทำดีตามชีวิตของคนนั้นก็ถึงจะเจริญขึ้นไปได้วะนี่จึงจะมีความสุขความเจริญขึ้นได้อย่างเช่นพุทธศาสนิกชนที่เกิดมาในชาตินี้เนี่ยผู้ใดมีบาปกรรมเบาบางไปมีบุญกุศลเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาแต่ก่อนเกิดมาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในแนวทางปฏิบัติยินดีน้อมรับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในกายวาจาใจของตนเป็นผู้เว้นจากฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นจากลักทรัพย์เป็นผู้เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยเป็นต้น อย่างนี้แหละเป็นผู้ยินดีในการบริจาคทานเป็นผู้ยินดีในการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาไม่เกียจคร้านไม่เห็นแก่ความยากความลำบากพาเพียรพยายามเจริญสมถะทำใจสงบลงไปพาเพียรพยายามเจริญวิปัสสนาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอไปเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยสอนใจให้เพ่งพิจารณา ให้เห็นอัตภาพร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปเช่นนี้มันก็จิตถอนอัตตานุสิทธิออกจากจิตใจได้ถอนออกไม่หมดก็เรียกว่าเบาบางถอนความเห็นที่ว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขานี่นะนั่นเนี่ยผู้ใดสำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่มันก็เกิดมานะแข็งกระด้างไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าละผู้ใดถือตัวจัดนั่นเนี่ยคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นั่นก็เป็นผู้ไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นผู้มองเห็นขันธ์ห้านี่ว่าเป็นของไม่เที่ยงจะมามัวถือมั่นไว้ทำไมทำอย่างไรจะได้บุญได้กุศลทำอย่างไรจะเป็นจะทำละตนหนทางไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ก็ลงมือปฏิบัติเอาเลยเช่นการกราบการไหว้อย่างนี้นะกราบลงไปเพื่อถอนที่สี่มานะออกจากจิตใจการทำความดีทุกอย่างโมนีล้วนจะเป็นการถอนกิเลสออกจากหัวใจนะทั้งนั้นแหละถ้าพูดรวมๆ ลงมาแล้วนะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใดนะการทำความดีทุกอย่างเพื่อถอดถอนกิเลสอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจนี่ให้ออกไปเช่นอย่างการทำทานอย่างนี้นะการสละสิ่งของที่ตนหามาได้ด้วยความยากลำบากออกไปให้แก่บุคคลที่ควรให้นี่จะเป็นการถอนความ โลภความตณีความหวงแหนนี่ออกจากจิตใจออกไปอย่างนี้แหละอ้าวการสำรวมในศีลการสมาทานมั่นในศีลก็ดีการเจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมให้เกิดขึ้นในใจก็ดีหมดล้วนแต่เป็นการถอนความโกรธความพยาบาทให้ออกไปจากจิตใจนี่ให้เบาบางออกไปถ้าถอนไม่หมดก็ให้เบาบางออกไปนั่นเนี่ยการฟังธรรมการภาวนาการเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นการถอนความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งในชีวิตนี้ตามความเป็นจริงให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้นี่กล่าวโดยสรุปใจความคือว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นสันเลขปฏิบัติเป็นเครื่องขัดเกลากายวาจาใจให้บริสุทธิ์จากความโลภความโกรธความหลงจากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสัพพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายดังแสดงมา